Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, բոլոր այն քահանաններ, ովքեր առաջին անգամ են հյուրընկալվում մեր տաղավարում, անպայմանորեն մենք հայցում ենք նրանց օրհնությունը, այնպես որ խնդրեմ ձեր օրհնությունը մերուն գնդիրներին։ Առաջին իսկ հերթին ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել ձեզ, որ Աստծո ոսկն եք սփռում մեր ժողովրդին, մեր հավատացյալներին, և շնորհակալությունս այն հեռուստատեսությանը, ռադիոյի բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր կազմակերպում են նմանատիպ հաղորդումներ։ Իհարկե, այսօր մենք կանգնած ենք այնպիսի մի խնդրի առջև, բայց այն ամենայնիվ հասանելի դարձնելու մարդկանց, եթե այսօր ես բնակվում եմ քաղաքում և հնարավորություն ունեմ մտնելու տվյալ քաղաքի եկեղեցին կամ գյուղի համայնքի եկեղեցին, այսօր նաև կարիք կա այն վայրերում հասցնելու Աստծո խոսքը, որտեղ չկա եկեղեցի և հոգևորական, բայց գիտենք, որ այդ վայրերում ավելի շատ կարիք կա Աստծո խոսքի քարոզման, որովհետև ժողովուրդը ինքնին արդեն կարիք ունի Աստծո խոսքի։ Հետևաբար այսօր ընդհանուր, եթե վերցնենք, այո, մեծ գործունեություն է ծավալվում թե եկեղեցու, թե մեր համայնքների կողմից, որպեսզի մարդկանց ուղղորդենք դեպի ճշմարտությունը, դեպի եկեղեցի, որտեղ եկեղեցին այն կարող եմ ասել օջախն է, որտեղ կա հավատք, որտեղ կա սեր, որտեղ կա ազգ, ի վերջո, և Աստծո շունչն է։ Դարեր շարունակ ես պատմությունը չեմ թերթի, ինքներս գիտենք, որ եկեղեցու դերը մեծ նշանակություն է ունեցել։ Եկեղեցին որպես հավատքի օջախ, որպես պահպանության օջախ, մենք զինվում ենք Աստծո խոսքով, ինչպես զինվորը զինանոցում է զինվում դուրս գալու և պաշտպանվելու, այնպես նաև եկեղեցին հանդիսացել է մեր ազգի, մեր ժողովրդի զինանոցը հավատքի, որտեղ որ մենք զինվում ենք և ուժ ենք ստանում։ Տեր Հայր, դարձ հոգևոր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը բարբերաբար գործովում է Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև քարոզում ենք հայ առաքելական եկեղեցուն, նաև օրենքները, կանոնները, Աստծո խոսքին զուգահեռ, որովհետև մեր եկեղեցին, որքան որ առաքելական շրջանի եկեղեցի է, նույնքան ազգային եկեղեցի է։ Իհարկե, մենք շատ անգամ ենք եղել Հայաստանում, մենք շատ հոգևորականների հետ ենք հանդիպել, շատ եկեղեցիներում ենք եղել, բայց ահա Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղում առաջին անգամ ենք, և ձեր եկեղեցում, որտեղ դուք հովվում եք, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում առաջին անգամ ենք։ Ինձ և մասնավորապես մեր ուն գնդիրներին հետաքրքիր է այս եկեղեցու պատմությունը։ Գողտրիկ եկեղեցի է, շատ զորավոր եկեղեցի է, իսկապես ներս մտնողին մղում է աղոթքի, իսկապես մղում է մաքրության, իսկապես մղում է փրկության հավատքին, հավատալու փրկության հույսին։ Նախ ասեմ, որ Փարաքարը ոչ միայն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ունի, այլ նաև Երևան և Էջմիածին մայրուղու վրա կա այևս մի այդպիսի հոյակերտ եկեղեցի, որ Սուրբ Հարություն եկեղեցին է, որի հոգևոր հովիվը Տերգեղանն է, և ասեմ, որ երկու եկեղեցիները մի ժամանակահատվածում են կառուցվել։ Այս եկեղեցու կառուցման նպատակներից մեկը եղել է առայն, որ եկեղեցու տարածքում եղել է ջուր, խմելու աղբյուր, և այստեղից դուրս եկող խմելու ջուրը ունեցել է բժշկություն, բժշկելու հատկություններ ունեցող աղբյուր է եղել, սատաղբյուր, որի վրա կառուցվել է մի շինություն, և այնուհետև տեղի բարերարի կողմից 1855 թվականին Մաթևոսյան ազգանունով եկեղեցին կառուցվել է 1855 թվականին այդ բարերարի կողմից, որը նաև եղել է մի շարք կառուցման հեղինակներ, դպրոց, կամուրջ գյուղում։ Չնայած այդ ամենին, եկեղեցին լիարժեք կառուցվելուց հետո ինչ որ ժամանակահատված երկրաշարժից իհարկե խոնարհվել է, և ընթացքում նորից համայնքի ուժերով վերակառուցվել է եկեղեցին, բայց եկեղեցին, երբ կառուցվել է, վերանվանվել է Սուրբ Հարություն եկեղեցի, այնուհետև վերակառուցվելուց հետո վերջնական տեսքը, ինչպես դուք տեսնում եք, ստացել է բարերար Հովհաննես Երիցյանի կողմից, և իր ընտանիքը մինչև այսօր շատ սերմ կապերի մեջ է այս եկեղեցու հետ։ Սուրբ Հարություն թե Մարիամ Աստվածածին, Սուրբ Հարություն եկեղեցի է վերանվանվել այս եկեղեցին, և կառուցումից հետո, քանի որ այս եկեղեցին խոնարհվելուց հետո ավելի ուշ վերաբացվեց մայրուղու եկեղեցին ավելի շուտ, այս եկեղեցու անունը դրվեց մյուս եկեղեցու վրա, քանի որ ըստ երևույթի երևի թե հույս չունեին, որ այս եկեղեցին կկառուցվի, դրա համար ուզում էին անունը պահպանել, բայց այնուհետև երբ որ վերաբացվեց այս եկեղեցին, մեկ համայնքի մեջ երկու եկեղեցի նույն անունով չունենալու պատճառով անվանվեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Եկեղեցու, ասեմ, պատմությունը շատ այնքան լայն չէ, մեծ պատմություն չունի, բայց տարածքում եկեղեցու բակում կա կանգնած հոյակերտ մի խաչքար, որ խոսում է 9-10-րդ դարերի մասին, ամենահին խաչքարերից մեկն է մեր Հայաստանում։ մենք ազգովի մեր ամբողջ պատմության ժամանակահատվածներում առավել եւս երբ բացակայեց եկեղեցին հոգեորականը մենք շատ ավանդություններ ունեցինք ինչպես ավետարանի մեջ էր ասվում եկան գայլեր գառան մարդով շատ տարածքներում համայնքներում եկեղեցիները ինչի էին վերածվել եթե ոչ ախորների ինքներդ լավ հատկապես խորթային շրջաններում այո եւ վերաբացվել շունչ տալ այսպիսի եկեղեցիներին նորից շնչելու ապրելու մեծ աշխատանք պետք է շնորհակալությունս, որ մեր հայրապետները եւ մեր առաջնորդները, մեր հոգեվորականները այդ միասին մի կողմ դնեմ նաեւ մեր ժողովուրդ, որը նաեւ մեծ սեր դրեց այս եկեղեցու։ Գիտեք, եկեղեցու շքամուտքի վրա գրված է. Եկեղեցին վերապացվեց համայնքի ուժերով։ Այսինքն համայնքը լինելով ամենասոր, ոչ միայն իր լուման ներդրեց եկեղեցու կառուցման, այլ նաեւ զգում է իր եկեղեցու շինարարության մեջ, թե ինչպիսի սեր են ներդրում, թե ինչպիսի հավատք կա։ Շատերը չէին գիտակցում ինչ է Աստված։ Շատերը չեն հասկանում, որ այս քարը դնում են Աստված տեսնում է իրենց, բայց իրենց համար եկեղեցի կառուցելը նշանակում է իրեն կառուցում են իրենց տունը։ Տեր հայր, գուցե ենթագիտակցության մեջ է նստած Աստծո գաղափարը, սրբության գաղափարը, մաքրվելու գաղափարը։ Ես հենց այնպես չասեցի։ Եվ դա է առաջնորդում մարդկանց։ Ես հենց այնպես չասեցի սովորություն, որովհետև շատ անգամ երբ մարդկանցից լսում ես, որ մարդը ասում է, ես այնքան էլ Աստծուն չեմ հավատում, ինքը չի հավատում, որովհետև ինքը գիտակցում է, որ ինքը դեռ իրեն չի հավասարացնում այնպիսի մարդկանց շարքերին, երևի միգուցե ինքը ավելի գիտակցում, թե հավատքն ինչ է, ինչի պատրաստ պետք է լինի։ Մարդ Աստծո, որ այդպես է մտածում մարդը։ Բայց ինչի մասին է խոսքը, երբ այդ մարդու գործունեությունը քննում ես իր անցածողին, տեսնես ավելի շատ գործ է արել հավատքի համար, պահպանման համար, խոնարհությունը այստեղ, տեսնում ես, որ ինչի մասին է խոսքը։ Այո, կոպիտ չթվա ասածս, եկեղեցու պատեր պատճողները մեր խոնարհում ունենք, բայց ինչպես դուք ասացիք, օրենք, չէ՞ որ եկեղեցին ունի օրենք։ Ես իմ ծառայությունը ոչ միայն մատուցել եմ Մարմավիրում, այլ այն մատուցել եմ Սյունիքում։ Փառք Աստծո, եղել եմ ամբողջ Սյունյաց Գորիսի տարածաշրջանների հոգևոր հովիվ, եւ իմ աչքերի առջև Հոյակերտ տաճարներ են կանգնել, դրա մեծ մեկը Տաթևը, Գրիգորի Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցին։ Ես զարմանք էի ապրում, երբ Սյունեցուն կասեին անհավատ, բայց Սյունեցին մեկ գիշերվա մեջ եկեղեցու սալահատակը կառուցեց իր իշխանավորների հետ միասին։ Եվ ես զարմանք ապրեցի եւ ասեցի, նման տեսարան ես չեմ տեսնել։ Եվ որ Սյունեցին երբենք ասում ենք անհավատ, այդպիսի պատրաստակամությամբ իր սերն են, որտեղ էստեղ խոսում է ազգային հպարտությունը։ Տեր հայր, ես առիթ եմ ունեցել հարցազրույց ունենալ նաև Վրդանես Սրբազանի հետ, Ծինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի, իսկ նա, գիտեք, տարիներ շարունակ հովել է Տավուշի մարզում, եւ նա իր խոսքում ասում էր, որ Տավուշի մարզում գուցե մարդիկ տեղյակ չէին եկեղեցական օրենքներին, կանոններին, բայց մարդիկ ապրում էին այդ օրենքներով, այնքան ազնիվ էին, որ թվում էր, թե նրանք հոգևոր դասընթացներ են անցել, նրանց հոգևոր հովիվներ են քարոզել տարիներ շարունակ, բայց այդպիսի բան չկար։ Հիմա ես ձեզ մի առակ պատմեմ, ձեր խոսքը հիմնավորելու համար։ Մի մարդ գնում է քահանայի մոտ, ճանապարհին տեսնում է, որ այդ քահանան իր փարաջան գցել է մի գետի վրա, կանգնում է իր փարաջայի վրա եւ անցնում է գետը։ Այս մարդը տեսնում է, զարմանք է ապրում եւ դիմում է քահանան, ասում է, ես էլ եմ ուզում ձեզպես գետը անցնել։ Քահանան ասում է, դրա համար դու պետք է դասընթացներ անցնես իմ մոտ։ Առավոտյան ժամը 8-ին այստեղ եղի, ճուշանաս, թե չէ ես գետը անցնելու եմ։ Առավոտյան այս հովիվը, որ սաղկյանքը նվիրել է հովության միջև, անասունները տեղավորել եւ այլեւել, միջև հասնում է, տեսնում է, որ այս քահանան արդեն գետը անցնում է։ Այս մարդը վազելով, վաճապարելով գալիս է, կանգնում է քահանայի դեմ, ասում է, «Տեր հայր, կներես, ես ուշացել եմ դասընթացներից»։ Ասում է, «Տղաս», ասում է, «Քեզի դաս ընթացներ պետք չեն»։ Նայիր, տես, այս մարդը դեկվում տեսնե, որ գետը անցել է, կանգնել է իր հետ միասին իր փարաջայի վրա։ Գիտեք, պատրաստ լինելը, պատրաստ լինելը, ինչ ասեց Պետրոս Առաքյալին Քրիստոս, ասեց, «Դու էլ կարող ես ջրի վրա քայլել, հավատքդ պետք է զորեղ լինի»։ Եվ տեսնում ես, այո, եւ ես ինքան շնորհակալ եմ, որ կան տարածաշրջաններ, որ դեռ մարդիկ այդպիսի պարտությամբ են լծված եւ մաքրությամբ, որտեղ իրենց մեջ սահմաններ երևի կա, որ մարդիկ ապրել են այդ սահմանների մեջ եւ իրենց շփման ոլորտը եղել է միայն Աստված, բնություն, ընտանիք, բայց մեր պայքարը ինչու՞մն է։ Աստծո հետ պետք չի պայքարել։ Միշտ ես շեշտել եմ առայն, որ գիտեք, ասում եմ, Գավլիցի, մենք Աստծուն պետք չենք, Աստված է մեզ պետք։ Ինչու համար ենք մենք հիշում Աստծուն, երբ գտնվում ենք բավականին դժվար իրավիճակներում։ Ցանկացած օր, արարողություններ, ժամերգություններ, պատարակներ կարելի է ուղղակի փառաբանել Աստծուն։ Այ հենց։ Բայց գիտեք, երբեմն նաև մարդիկ ակամայից զրուցում են Աստծո հետ։ Աստված ինքնին արդեն։ Երբ որ նրանք նեղության մեջ չեն, կարիքի մեջ չեն, մեկ-մեկ այդպիսի կապ ստեղծվում է։ ասեմ ձեզ, Աստված մեզ համար ընդհանուր մի երևույթ է, որ մենք հրեշտակինել ենք Աստված ասում, ինչ որ մի ուժ տեսնում ենք իրանել ենք Աստված ասում, որովհետև իրենք Աստված բարի է, Աստված կամեցող է եւ Աստծո վախենալ պետք չէ, կան մարդիկ, որ ասում են ես Աստծո վախենում եմ, Աստվածավախ մարդ եմ, ասում եմ Աստծո վախենալ պետք չէ, սիրելը պետք Աստծուն, Աստված կողմար ես իմիջ չի, որ դու Աստծո վախենում ես, բայց եթե Աստված գիտի քեզ ինչ է պետք, ինքը մի փոքրիկ աղոթքի արձագանքում է, Աստված տալիս է հնարավորությունը մեր երազանքի հասնելու հնարավորություն։ Մի օրինակ վերեմ, երբ մենք ուզում ենք որևէ մասնակետ դառնալ, բնականաբար պետք է աշակերտենք, սովորենք։ Այդ ընթացքն է, որ Աստված տալիս է մեզ այդ լուսավոր կետը եւ տալիս է ճանապարհը։ Աստված չի ուզում ստուգել, արդյոք մենք հավատում ենք եւ այլ, բայց եթե դու սեր չունենաս, եթե դու հավատքդ զորեղ չլինի իրեն հասնելու, դու այդ խոչընդոտները չես անցնելու։ Նույնը տիրոջ ճանապարհն է դեպի լուսավոր երկիր։ Կորցրեցինք դրախտը, Աստված տվեց հնարավորություն հասնելու դրախտին։ Ուղղակի այս մի կարճ ընթացքն է ժամանակը, որ մարդը ապրում է այս երկրի երեսին, բայց ինչ է ասում Աստված, «Էլը մենակ չթողեց»։ Աստծո որդուն ուղարկեց մարդու հետ խոսելու մարդկային լեզվով, այո, ճանապարհը ուղորթելու նորից, բայց նաև տվեց է Հոյակերտ եկեղեցին երկնքից մի մասնիկ փոկելով, նույն երկնային արքայությունն է երկրի վրա։ Տեր հայր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին մտնողը կտեսնի, կհամոզվի, որ ժամանակի համար կարծես թե բավականին մեծ տարածության վրա է, մեծ ծավալներ ունի։ Այսինքն, եթե սրա պահանջարկը չլիներ, 18-19-րդ դարերում նման կառույց չէր կառուցվի։ Եվ այսօր հետաքրքիր է, թե որն է այս եկեղեցու հոտը։ Մարդիկ գալիս են Փարաքարի ժողովուրդը, որովհետև այս տարածքում, այս տարածաշրջանում բավականին շատ եկեղեցիներ կան, Թորին են մոտ, կարող են նախընտրել որևէ ավելի մոտիկ եկեղեցի գնալ։ Այստեղ, այո, մեծ դեր եւ նշանակություն ունի եկեղեցին, բայց եկեղեցու հավատացյալը, երբ մտնում է այս եկեղեցի, ոչ միայն տեսնում է այս եկեղեցու կապը, կապվում է եկեղեցու հետ որպես աղոթատեղի, այլ նաեւ շփվում է եկեղեցու հովի անդամների հետ միասին։ Այսինքն, վերաստեղծվում է մի ընտանիք։ Դու կլինես Ստեփանակերտից, մյուսը կլինի Երևանից, մյուսը կլինի Էջմիածնից, բոլոր հավաքվում են այս եկեղեցի ոչ միայն աղոթելու, այլ նաև պատարագից հետո իրենց մտորումները կիսելու քահանայի հետ, շփվելու։ Դա դառնում է մի ընտանիք, որը նաև դու գալիս ես ոչ միայն պատարագին մասնակցելու, այլ նաև այդ ընտանիքի հետ հոգսերդ կիսելու եւ հարցերիդ պատասխանները ստանալու եւ լիցքաթափելու մեկ շաբաթվա նորից այդ քո օրերը ճիշտ ապրելու։ Այսինքն, եկեղեցին այնպիսի մի օջախ է նաև, որտեղ կա ընտանիք։ Ես այս եկեղեցում տեսնում եմ տարբեր տարածաշրջաններից հավատացյալներ, որոնք երկար տարիներ կապ են ունեցել, իզնից առաջ հոգևոր հովիվներ են եղել Փառք Աստծո, առ այսօր իրենց հավատացյալները, չասեմ իրենց կամ մեր, եկեղեցու հավատացյալները նաև կապված են այս եկեղեցու հետ, որոնք գալիս են իրենց պատարակը լսելու, քահանայի խոսքը լսելու, քարոզը լսելու եւ ինչի՞ չէ, նաև մեր հոգսերով, իրենց հոգսերով։ Տեր հայր, դուք գիտեք, որ հատկապես կանայք շատ ավելի շատ են դիմում Մարիամ Աստվածածնին եւ շատ ավելի շատ նեղության պահերին, ինչու, որովհետեւ բոլոր հայ մայրերը ունեն զավակներ, որոնք սահմանին են, որոնք ծառայում են, որոնք պետք է ծննդաբերեն, իսկ ներկա ժամանակներում մի քիչ չբերությունը կարծես թե շատ է, եւ մենք անընդհատ հատկապես մայրերը, կանայք, աղջիկները հենց Աստվածածնին են դիմում եւ աշխատում են լինել Աստվածածնի անունը գրող ինչ-որ եկեղեցու, չնայած գրեթե մեր բոլոր եկեղեցիների Սուրբ խորանները կրում են Աստվածածնի անունը, բայց կարծես թե Աստվածածնի անունը գրող եկեղեցիներում աղոթքը զորավոր է, օրհնությունը շատ է, արդյունքը բտղաբերությունը շատ է։ Այո, ասեմ, որ խոսել Աստվածամոր մասին ես միգուցե ժամերը քիչ կլինեն մեզ համար, բարեխոսել մեր իր որդու մոտ, ուղեկիցը եւ ցանկացած մայր այսօր, երբ իր երեխա աղջիկ, երբ լույս աշխարհը գալիս, միակ օրդնությունը եւ նպատակը ծնողի համար դա այն է, որ գրի այդ գեղեցիկ անունը եւ պաշտոնը մայրանալու։ Այո, եւ նույնիսկ խորհրդային տարիներին Մարիամ անունը տարածված էր անկախային բանից, որ հոգեոր ամլության շրջան էր։ Այո, եւ ասեմ, որ մեզ համար մեր հայր մայրերը ոչ միայն Մարիամ Աստվածածին են, եթե ավելին ինչ որ բան կարելի ասել, որտեւ մեր մայրերը հայ մայրերը նաեւ երկու դեր են ունեցել, համ եղել են պաշտպան իրենց ընտանիքի, համ սերմանողը, համ ծնողը, համ կերակրողը, եւ ի վերջո առյուծ են եղել իրենք։ եւ այսօր խոսել մայրերի մասին, օրինակ ունենալով մեր Աստվածամորը, ես էլ եմ շատ արցունքներ տեսել մեր ժողովուրդի շատ մայրեր, արցունքներ շատ են տեսել ծնողներ, մայրեր թող չտեսնեն, թող Աստվածամոր բարեխոսությունը լինի, ցանկացած մայր, թող այսօր երեխա, աղջիկ, մայրանա տեսնի այդ բերքրանքը, այդ քաղցրությունը ի վերջո, ընտանիքը ունենա, սերը ունենա, այո, ճիշտ եք ասում, այսօր եկեղեցու մեջ շատ ենք տեսնում առավել եւս երիտասարդ աղջիկների, որոնք գալիս են իրենց օրհնությունը ստանալու նաեւ մայրանալու նպատակով։ Հենց այս եկեղեցին բազմիցս չբեր, մի քիչ սխալ կլինի, որ արտահայտվեմ, ամուլ կանայք ստացել են իրենց պարգևը անցած տարի, ես ունեցա 3 օրինակ այդպիսին, 3 տարի, 5 տարի եւ 7 տարի ընդմիջումից հետո այս եկեղեցին պարգևեց իրենց երեխաներ եւ բոլորի անունները Մարիամ է այսօր մեր տարածքում ունենք ընտանիքներ, որոնց երեխաները Մարիամ են կոչվում, հենց այս եկեղեցու նվիրատուներն են այդ երեխաները, այսինքն իմ ու այդ աղջկա զրույցը կուզենամ ներկայացնել, համեցեք, շատ հետաքրքիր է, եկա օրհնություն ստացավ, պատարագին մասնակցեց եւ մի ամիս հետո հրաձայնեց ինձ, ասաց ուզում եմ դες տեսնեմ, ասում եմ խնդրեմ եկել հա եւ ավանդատուն ամուսնու հետ ուրախությամբ չգիտի ոնց արտահայտվի իր այդ զգացումները, որ դա անհնարին բան էր 7 տարի ընդմիջումից հետո այսպիսի հրաշք պարգևեց ինձ, ես շատ հանգիստ իրեն լսում եմ, ասում եմ դեր դուք չեք զարմանում, ասում եմ չէ, ասում եմ բայց ի՞նչ եք զարմանում, ասում եմ չէ որ Աստծո համար ոչ մի դժվար բան չկա, միայն թե պետք է հավատալ, ասում եմ քույրս այս եկեղեցում կլինես թե որևէ միտեղ, Աստված քո սրդին լսեց քեզ, պարգևեց, տեսա որ երևի պատրաստ ես, այդ տարիների ընթացքը քո աղոթքները լսեց, իմ համար երևի թե հոգեպես այնպիսի մի մեծ ուրախություն, ցանկացած հոգեորական կապրեր, որ տեսնում ես իր ժպիտը, ուրախությունը եւ մի ընտանիք կառուցվեց Աստծո հետ, ու տեսեք ինչքան ընտանիքներ կառուցվում են։ Տեր Պարթև, ես հաճախ մտածում եմ, երբեմն գործի բերումով հարցեր եմ քննում մտոք, նաեւ հարցազրույցների նախապատրաստվելիս, եւ իսկապես Աստվածածնի կերպարը այնպիսին է, որ առեղծված է մեզ համար։ Աստվածամոր մասին ասեմ, ավետարանը մեջ շատ քիչ բան է, առեղծված է իսկապես մեզ համար։ Ինքը գործնելով բավականին երիտասարդ ասակում Աստվածամայրը կործրեց միածին որդուն եւ իր խնամքը անցավ Հովանես առաքյալին, եւ այդ ընթացքը շատ քիչ բան է խոսում Աստվածամոր մասին, բայց գիտենք այն, որ նա միշտ եղել է աղոթքների մեջ եւ նույն ավետարանից, նույն Գաբրիել հրեշտակը նույն կերպ նույնց ավետեց իրեն համբարձման մասին, ավետման մասին։ Այո, Աստվածամայրը տարվա մեջ ունի տոներ, նաեւ տաղավար տոն, Աստվածամոր վերափոխման տոնը։ Ես ինձ անզոր չեմ համարում Աստվածամորը ներկայացնելու, բայց Աստվածամայրը մեր մեջ ամենուր է, առավոտ իրիկում, եկեղեցի, որտեղ մտնենք, ինքը մեր շուրթերում է եւ մեր բարեխոսն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, շնորհակալություն։ Thank you.